Teraz za jedyne 1880. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Jest 14, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Serwis przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Ochrona zewnętrznych granic Unii gwarantem bezpieczeństwa w Europie, mówi szef MONU. I jeszcze dziś liderzy koalicji będą rozmawiać o rekonstrukcji rządu, zmiany już w tym tygodniu. Sinice w Bałtyku znowu groźne, ale nie wszystkim przeszkadzają. Najlepszym sposobem powstrzymania nielegalnej migracji do Unii Europejskiej jest ścisła ochrona zewnętrznych granic wspólnoty. Tak mówił na nieczynnym przejściu granicznym Połowce Pieszczatka na Podlasiu minister spraw wewnętrznych. Tomasz Siemoniak przyjechał tam razem ze swoim niemieckim odpowiednikiem Aleksandrem Dobrindtem. Robimy wszystko, żeby zatrzymać właśnie tutaj nielegalną migrację, tak aby te osoby nie przedostawały się do Polski i dalej do Niemiec i do innych państw. Szacujemy, że dzięki służbie naszych funkcjonariuszy i żołnierzy, dzięki zabezpieczeniom fizycznym, dzięki barierze elektronicznej, nasza skuteczność sięga 97-98%. Podczas weekendowych rozmów na szczycie Sukspisse szefowie resortów spraw wewnętrznych Niemiec, Polski, Czech, Austrii, Francji i Danii podpisali deklarację, w której zwrócono uwagę na konieczność reformy prawa migracyjnego. Potrzebne są ostre środki do walki z przemytem ludzi, odsyłanie tych bez prawa pobytu w Unii do krajów pochodzenia oraz współpraca z krajami leżącymi między Unią a państwami, z których najczęściej przybywają migranci, a także szczególna ochrona zewnętrznych granic wspólnoty. To może być ostatnie już tego typu spotkanie. Wieczorem liderzy koalicji będą rozmawiać o rekonstrukcji rządu. O szczegółach Michał Fabisiak. Z rozmów z politykami koalicji wynika, że do ustalenia zostały jeszcze personalia, konkretnie którzy ministrowie odejdą z rządu, bo ten, jak wiemy, ma być mniejszy. Polska 2050 walczy nie tylko o tekę wicepremiera, ale również o obszar mieszkalnictwa, mówi wiceszefowa partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Proponujemy połączyć całą mieszkaniówkę w Ministerstwie Funduszy. O mieszkalnictwo zabiega również Lewica. Jej przewodniczący Włodzimierz Czarzasty nie chciał jednak mówić o szczegółach dzisiejszych rozmów. Powinny być prowadzone w ciszy, którą ja zapewniam. Mariusz Witczak z KO podkreśla, że najważniejszym celem tej rekonstrukcji ma być odbudowanie zaufania do koalicji rządowej. To mają być lepsze narzędzia do sprawowania władzy. W wyniku rekonstrukcji z Ministerstwa Finansów i Rozwoju ma powstać super resort gospodarczy, a z klimatu, aktywów państwowych i przemysłu Ministerstwo Energii. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Sinice psują wakacje tym, którzy spędzają je nad morzem. Czerwone flagi powiewają na plażach w Lubiatowie, Dębkach i Ostrowie nad otwartym morzem. Jak tłumaczy dr Justyna Kobos z Uniwersytetu Gdańskiego, w tym roku sezon na zakwity zaczął się później, tak jak letnia pogoda. Masowe zakwity są już w centralnej części Bałtyku i tylko od warunków zależy, czy i kiedy dotrą do brzegu. Czy tam nagle przyjdą fronty takie, które spowodują, że te cyanobakterie zostaną rozmieszane, rozpadną się, czy zostaną przepchnięte na przykład w stronę Skandynawii, czy z powrotem w Bałtyk Centralny i do nas już nie dotrą? Tymczasem nie wszyscy odpoczywający nad polskim morzem turyści sinic się obawiają. Nie boimy. Będziecie wchodzić? Nie, ja tam nie pójdę, jenom takhle na kraj. No ale to też woda. O, to nie wadzi. Jeżeli jest czerwona flaga i wiadomo, że są sinice, to się nie wchodzi do wody. Ja przynajmniej nie wchodzę. Bo wiele osób to robi. Robię na własną odpowiedzialność, no ich sprawa, no nikt tego nie zabroni. Występujące w Bałtyku gatunki sinic wpłynąć mogą negatywnie, głównie na układ pokarmowy. Kłopoty konduktora w Belgii. We Flandrii zwrócił się do podróżnych po francusku. Sprawa dotarła do Komisji Nadzoru Językowego, która oceniła, że konduktor złamał prawo z lat 60. Nie został ukarany. Dzień dobry. Wypowiedziane po niderlandzku i francusku, kiedy pociąg był jeszcze na terenie Flandrii, spowodowało kłopoty konduktora. Podróżujący Flamand poczuł się urażony i zarzucił konduktorowi złamanie prawa. Teraz już po wszystkim konduktor Ilias Alba tak komentuje. Nie chcę dolewać oliwy do ognia, ale to wstyd, że musimy przestrzegać prawa z 1966. A to prawo reguluje używanie języków w transporcie na terenie Belgii. We Flandrii na północy konduktorzy mogą mówić tylko po niderlandzku, chyba że podróżni zwrócą się do nich w innym języku. We frankofońskiej Walonii na południu oczywiście po francusku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w centrum i na wschodzie pogodnie, choć chwilami będzie się chmurzyć. Na zachodzie opady deszczu i burze z gradem. Lokalnie opady będą intensywne. Na termometrach od 25 stopni nad Zatoką Gdańską do 30 w centrum i 31 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po godzinie 14, a więc przed nami druga połowa. Tu Myśliwiecka 357. Ale w niezmienionym składzie. Anna Regulska audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik przed mikrofonem, Mela Koteluk i Ralf Kamiński dołączają już teraz. Zobaczyć Ciebie, Mela Koteluk i Ralf Kamiński z wiosennej płyty Meli. 8 minut po 14 w studiu Trójki zasiadł znowu Maciek Jankowski. Cześć, dzień czołem. Dobry. Dzień dobry. Okazuje się, że poniedziałki mogą przynosić też miłe niespodzianki, zwłaszcza niespodzianki muzyczne. New Music Monday mamy. No słuchaj, Tyler jak zawsze pod prąd, on od lat już, może nie to, że sprzeciwia się, ale... No nie podąża tym szlakiem publikowania nowości w piątki, jak większość świata, co też skutkuje tym, że dużo uwagi skupia się właśnie na Taylorze, bo to już jest kolejna płyta opublikowana w poniedziałek i to taka też bez jakiejś szczególnej zapowiedzi. No bo właściwie te zapowiedzi płyty, która dziś się ukazała 2 godziny temu, można powiedzieć, że ograniczyły się do tego, że podczas jednego z koncertów w zeszłym tygodniu w Nowym Jorku Tyler powiedział: słuchajcie, jak coś, to jeszcze w poniedziałek płyta wpadnie nowa, nie? Więc i wszyscy oczywiście to podłapali, no i tutaj już promocja zrobiła się sama przez ten weekend i czekałem na tę płytę bardzo. Tak na razie po łebkach, bo jeszcze nie było czasu, żeby się w nią zagłębić, no bo tak jak wspominałem, o 12 ona się ukazała, no ale na pewno należy ją odnotować, no i chcielibyśmy to właśnie zrobić przede wszystkim tutaj po 13 w Tu Myśliwieckiej, bo te opowieści płytowe są nieodłącznym elementem tej audycji. Chromakopia, czyli płyta ubiegłoroczna, właściwie jeszcze nieroczna nawet. Cały czas trwa trasa promująca ten album, no i podczas tej trasy Tyler postanowił, że zrobi to, co robi najlepiej, to, co najbardziej lubi robić, czyli po prostu zajmie się takim niczym niedefiniowanym bez jakiejś presji takiej nakładanej na samego siebie, po prostu tworzeniem piosenek. I też tutaj nie bez kozery jest to Tyler the Creator, bo właściwie tworzenie to jest taka esencja jego jako człowieka, o czym też mówi niejednokrotnie, czy to w muzyce, czy to w modzie, więc ja go kupuję w całości właśnie takiego. Ten powrót do korzeni, czyli właśnie to po prostu tworzenie bez żadnych nacisków, tylko, bo też ważne jest to, że on po drodze gdzieś opublikował w mediach społecznościowych taki post ostrzegający może trochę: słuchajcie, nie spodziewajcie się, że to będzie jakieś konceptualne dzieło życia, to będzie po prostu zbiór nowych piosenek. I to też mi się bardzo podoba, że właściwie to jest taki Tyler, jaki tam te 15 lat temu jeszcze pisał maile do wytwórni, żeby wytwórnie zainteresowały się jego piosenkami. To są po prostu piosenki Tylera na nowej płycie. Płyta ukazała się 2 godziny temu, no i już sporo odsłuchań generuje. Ona nosi tytuł Don't Tap the Glass. No i myślę, że będzie z nami często w tym tygodniu. Czyli Tyler nonszalancki, nie przejmujący się harmonogramem promocyjnym, pracowity, no bo płyta rok po poprzedniej, a gościnny, jeśli chodzi o progi muzyczne tego albumu, wpuścił kogoś, zaprosił? Wiesz co, tam w ogóle, jak to u Tylera bywa często, zawsze najróżniejsze postaci się przewijają, tylko że on akurat na tej płycie, wydaje mi się, że postawił na sample w dużej mierze, przynajmniej tak po tej eksploracji pierwotnej tego albumu, takie mam wrażenie, że jest sporo głosów, nie tylko Tylera, sporo samplowanych głosów, choć tak na pierwszy rzut oka, nawet w streamingu jeszcze nie widać nazwisk gdzieś tam obok Tylera pojawiających się, więc to jest jeszcze do zweryfikowania, natomiast głosów na pewno więcej niż sam Tyler jest sporo, ale on gościnny był zawsze. Zawsze zapraszał artystów na swoje płyty, artystów, artystki z różnych muzycznych światów, nie tylko z rapu, i zresztą też na tej płycie nie ma tylko rapu. Rap oczywiście jest jakimś punktem wyjścia, ale w ogóle ta płyta jest dość nierapowa, więc to też jest ciekawe. A propos spraw brakujących, to bardzo chciałam i ciekawiło mnie to, jakie włosy pokaże na okładce kolejnego albumu Tyler, bo i na Igorze, i na Chromakowi te fryzury były dosyć szalone. O, proszę bardzo, Tyler mi się z telefonu odpalił, ale to taki mały przedsmak, bo za chwilę zagramy właściwie. Bez włosów, ale za to w czapeczce takiej chyba nawiązującej tak i figurka, mocno. Wiesz. Znaczy w ogóle też każda płyta Tylera ma jakiś taki swój, nie wiem, jakby to powiedzieć, no... Te okładki też jakoś stają się takimi ikonami trochę, bo no Igor, no to już w ogóle, nawet nie ma o czym mówić. Absolutna ikona, jeżeli chodzi o grafikę. No i ta płyta, myślę, że też ma szansę na to, żeby stać się ikoniczna. Myślę, że niedługo powstawać będą figurki Tylera. 10 utworów na płycie, gramy dzisiaj z nich pierwszy, świeżutki, co to będzie? Ring, ring, ring dzisiaj wybrałem. Mój ulubiony już teraz, po tym pierwszym przesłuchaniu płyty, ale może jeszcze to się zmieni. Czujny Maciek Jankowski, dziękuję. Dzięki. I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink, maybe grab some food, don't be a stranger. I know it's hard though. I'm gonna go try. I'm just gonna live right now. Should I walk up on?

gitary Fallsów zamilkły, zaraz rozbrzmią nieco inne instrumenty należące do MGMT. Electric Feel już teraz w Tu Myśliwieckiej 357. Mamy 20 minut po 14. Na horyzoncie u nas sprawy językowe. Program Trzeci Polskiego Radia.

Zdaniem naukowców marzenia senne tej fazy często dotyczą trudnych sytuacji życiowych i nieszczęść. W związku z tym występujące w niej wulgaryzmy nie są kierowane do nikogo konkretnego, a jedynie wypowiadane w reakcji na sytuację zaistniałą w śnie. W fazie REM z kolei śnimy o relacjach międzyludzkich. Za pomocą przekleństw nie tylko obrażamy osoby pojawiające się w naszych snach, lecz także próbujemy wywrzeć na te osoby presję lub je za coś potępić. Jest to prawdopodobnie spowodowane występującą w tej fazie niedoczynnością dolnej oraz środkowej części kory czołowej mózgu. Obszary te zawierają sieci połączeń rozwinięte przez wychowanie i edukację. Ich uśpienie powoduje usunięcie zahamowań społecznych, także tych, które wiążą się z grzecznością. Na koniec obalmy jeden mit. Nie jest możliwe, aby osoba śpiąca i mówiąca przez sen weszła w kontakt z osobą, która nie śpi. A więc opowieści o tym, że od nocnej gaduły można wyciągnąć krystalicznie czystą prawdę, to jednak tylko bajki. Na dobranoc. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Od razu korci, żeby zapytać się współspaczy i współspaczki o potencjalne nocne nieświadome, jak słyszeliśmy, rozmowy. Mateusz Adamczyk wróci jutro o 14.30, ale chętnie przyjmie i pochyli się nad wszystkimi językowymi kłopotami, trudnościami, zastanowieniami pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. To close the loop.

Kolejnym krokiem było dostosowanie technologii do przerabiania i mrożenia ziemniaków. W tej chwili eksportujemy frytki do 40 krajów i stało się to w ciągu ostatnich 6-7 lat. Na to, że Indie stały się jednym z największych producentów ziemniaków na świecie, wpłynęły też zmiany klimatu. Większość plantatorów bawełny z powodu ciągłych susz zaczęło szukać roślin, które nie potrzebują tak dużo wody jak delikatna bawełna. Ci, którzy przerzucili się na ziemniaki, odnieśli sukces. Teraz optymalizują swoje uprawy, między innymi przechodząc na system nawadniania kropelkowego zamiast zalewania pól wodą. Aby gleba była produktywna, nawozi się ją obornikiem, a latem rolnicy dają jej odpocząć. As a global export powerhouse supplying everything from food products to premium smartphones, electric vehicles and high quality coffee to international markets. Dziennikarka Shivani Baza z CNBC TV 18 dodaje, że Indie stają się także potęgą w eksporcie smartfonów, samochodów elektrycznych i dobrej jakości kawy. Ale na kawę zabiorę Państwa innym razem. Trzymamy się tej obietnicy bardzo mocno. Natalia Przybysz, która już za moment, nie wiem czy lubi frytki i kawę, ale na pewno bardzo, bardzo lubi gotować. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Heart of Glass i aż sprawdziłam, 1978 rok brzmiał przed momentem. Robimy przeskok do 2012. Todd Terje zakończy dzisiejsze spotkanie w Tu Myśliwieckiej 357. Bardzo dziękujemy za wspólne dwie godziny. Anna Regulska, Katarzyna Wojtasik. Zapraszamy na jutrzejszą Tu Myśliwiecką w wydaniu Marty Malinowskiej i oczywiście na to, co po 15 na antenie Trójki. W tonacji Trójki poprowadzi Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia.